गोलोकानानि निजधामनि तले च तस्य देवी महेश हरिधामसु तेषु तेषु ते ते प्रभावनिचया विहिताश्च येन गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। जिन्होंने गोलोक नामक अपने सर्वोपरि धाम में रहते हुए उसके नीचे स्थित क्रमशः वैकुंठ लोक हरिधाम, महेश लोक तथा देवी लोक नामक विभिन्न धामों के विभिन्न स्वामियों को यथा योग्य अधिका प्रदान किया है। उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तात्पर्य, गोलोक धाम सबसे ऊपर स्थित है। ब्रह्मा जी गोलोक तक देखते हुए अन्य धामों का वर्णन अपने धाम के सापेक्ष में कर रहे हैं। क्रम में पहले 14 लोकों जैसे सत्यलोक आदि से बना या भौतिक जगत है, जिससे देवी धाम कहा जाता है। देवी धाम से ऊपर शिव धाम है, जिसका महाकाल धाम नामक एक भाग अंधकार में ढका है। शिव धाम के इस भाग से अंतर्भेदित सदाशिव लोक महा आलोकमय है। उसके ऊपर हरिधाम या दिव्य वैकुंठ लोक है। माया के विस्तार के रूप में देवी धाम का प्रभाव एवं काल स्थान तथा द्रव्यमय शिवलोक का प्रभाव भगवान का विभिन्नांशगत स्वांशाभासमय प्रभाव है, किंतु हरिधाम का चीर ऐश्वर्य प्रभाव एवं महामाधुर्य प्रभाव गोलोक के अन्य समस्त ऐश्वर्यों पर राज्य करते हैं। परमेश्वर गोविंद ने अपने साक्षात अथवा परोक्ष प्रभाव द्वारा उन धामों के प्रभावों का विधान किया है। भगवान गोविंद आदि पुरुष जिनका भजन करना ब्रह्मादि महात्मा जन करते हैं, वे गोलोक धाम निवासी है। भगवान सर्वव्यापी है। ये विष्णु शब्द का अर्थ है कि जो सर्वव्यापी है, सब जगह में जिनका निवास है वो वासुदेव या विष्णु भक्त है। तो विष्णु भगवान का स्वयं रूप वो सब Vishnu Tattva के रूप का आदि रूप है कृष्णा इस ब्रह्म संहिता में भी उसका वर्णन है कि दीपाचिरेव हि दशांतरम अभ्युपेत्य दीपायते विवृत हेतु समान धर्म यस्ताजगेव हि च विष्णुतया विभाति गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि कि भगवान एक है अनेक नहीं है। जो हिंदू धर्म का नाम में चलते हैं वो धर्म के अनेक देवता हैं, लेकिन वास्तव में भगवान स्वयं सर्वोपरि है, इसलिए वे एक है। सर्वोपरि अनेक नहीं हो सकते, सर्वोपरि एक होना चाहिए। सर्वोपरि मतलब एक व्यक्ति जो सब दूसरे व्यक्तियों के ऊपर है, इसलिए भगवान यदि सर्वोपरि है और ये भगवान शब्द का अर्थ है तो भगवान अनेक नहीं हो सकते। भगवान एक है फिर भी इनके अनेक रूप हैं, राम नृसिंह वराह कुर्म अनेक रूप है, तो फिर भी ऐसा नहीं है कि सब रूप जो है भगवान। कि भगवान अनेक है वो एक भूल है, भगवान एक है, और कि सब रूप भगवान का रूप है वो भी भूल है। इसलिए भगवत तत्व विज्ञान समझना चाहिए। भगवत तत्व विज्ञान विशेषकर भगवत गीता में संक्षेप में मिलते हैं और विस्तार में श्रीमद् भागवत में, और श्रीमद् भागवत का उपसंहार इस ब्रह्म संहिता का पंचम अध्याय में है, जिसमें कैसे एक भगवान, भगवान जो एक है, एक व्यक्ति है, परम पुरुष है, अनेक रूप में प्रकट होते हैं। तो यही उदाहरण है दीपाचिरेव हि दशांतरम अभ्युपेत्य कि एक बाती एक मोमबत्ती से ज्वलंत मोमबत्ती से और बहुत बातियों का ज्वलाना हो सकते हैं और सब बाती का एक ही तेज है, एक ही आलोक, एक ही प्रकाश देते हैं, तो फिर भी एक बाती आदि है वो सब दूसरे बातियों का आलोक का स्रोत है। तो इस प्रकार भगवान के अनेक रूप है, मत्स्य देव, कुर्मदेव, वराहदेव, वामनदेव इत्यादि, और सब समान, सब सर्वशक्तिमय है। फिर भी भगवान का स्वयं रूप है कृष्ण। कृष्ण भगवान और विष्णु भगवान में कोई अंतर नहीं, दोनों भगवान है, परम तत्व है। कोई भौतिक अंतर नहीं है, एक ही व्यक्ति है। भगवान श्री कृष्ण इनकी लीला का विस्तार करने के लिए बहुत रूप में प्रकट होते हैं। स्वयं रूप है कृष्ण, द्विभुज मुरलीधर, और वो स्वयं रूप कृष्ण गोलोक निवासी है। गोलोक नामनी निज धाम तले चतस्य देवी महेश महेश हरि धाम सुतेषु तेष। तो गोलोक सर्वोपरि है और गोलोक के नीचे वैकुंठ धाम है। वैकुंठ का मतलब विगत राज्य, राजगुण जो भौतिक जगत में प्रधान है, सत्व तम रजगुण। तो रजगुण से भौतिक जगत चलते रहते हैं। जगत यही शब्द का मतलब योगच्छति इति जगत, जो सदैव चलते रहते हैं उसको जगत बोलते हैं। तो कैसे चलते हैं भौतिक जगत, कैसे चलते हैं? रजोगुण का प्रभाव से लोग बहुत व्यस्त रहते हैं, इंद्रिय सुख का अनुसंधान करने में और अनेक प्रकार के प्रयास करते हैं इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए। मनःशास्त्राणि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, भौतिक प्रकृति के साथ संघर्ष करते हैं बद्ध जीवों और प्रयास करते हैं सुखी होना। और ऐसे भौतिक जगत सदैव चलते रहते हैं। तो यही देवी धाम है जिसकी अधिष्ठात्री है देवी माता जी दुर्गा। इस भौतिक जगत का मुख्य लक्षण है कि ये भौतिक जगत दुखमय है। वैकुंठ का मतलब विगत रज, वैकुंठ में रजगुण नहीं है, सत्वगुण नहीं है, तमगुण नहीं है, प्रकृति के तीन गुणों के अतीत है। वैकुंठ में सच्चित आनंद मई अवस्था है। वहां पर परम सत्य मूर्तिमान सत्यम शिवम सुंदरम भगवान हरि निवास करते हैं। वे ही सत्यम शिवम सुंदरम है और वे वैकुंठ धाम में अवस्थान करते हैं, वे वैकुंठनाथ उसके नीचे शिव धाम या महेश धाम है और उसके नीचे है देवी धाम जिसमें हम बद्ध जीवों का निवास स्थान है। देवी धाम और गोलोक धाम में बहुत बड़ा अंतर है। इस देवी धाम से संत जन ऊपर देखते हैं वैकुंठ के प्रति। ओम तद् विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्या दिवीव चक्षुरा ततम यज्जीवान् विष्णुस्तत् परमं पदं। तो संतों इस देवी धाम में स्थित होने के पर सदैव ऊपर देखते रहते हैं भगवान विष्णु का धाम लक्ष्य करके सदैव ऊपर देखते हैं। उसका मतलब संतों का जीवन का लक्ष्य है वैकुंठ धाम प्राप्ति और उसलिए इस दुखमय मोहमय जगत में स्थित होने के पर संतों सदैव प्रयास करते हैं देवी का प्रभाव से मुक्त होना और महादेवी का प्रभाव से प्रभावित होने के लिए प्रयास करते हैं। महादेवी कौन है? सामान्यतः ये महादेवी शब्द का अर्थ है महादेव शिव शंकर की पत्नी। वास्तविक महादेवी है महत्तमा देवी लक्ष्मी देवी और आदि लक्ष्मी है श्रीमती राधा रानी। वे परम देवी है सप्त कांचना गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। देवी है राधा रानी का एक नाम लेकिन चूंकि हम देवी धाम दुर्गा देवी का धाम है फंस गए हैं इसलिए हमारे विचार में हमारे परिप्रेक्ष्य में ये देवी शब्द का मतलब दुर्गा देवी जो इस भौतिक जगत की अधिष्ठात्री है। तो देवी कौन है? अनेक देवी है प्राचीन वैदिक संस्कृति में एक व्यक्ति उनकी धर्म पत्नी को संबोधन करते हैं देवी। क्यों? क्योंकि पत्नी गृह लक्ष्मी स्वरूपिणी है। आदर्श पत्नी है लक्ष्मी देवी, प्रकट घर में। तो घर वाला नारायण जैसे जैसे सद्गुण भूषित होना चाहिए और नारायण का प्रतिनिधि पति का रूप में कि सेविका है गृह लक्ष्मी, जो आदि लक्ष्मी महालक्ष्मी के प्रतिनिधि है। तो ऐसे है नारायण और इनकी लक्ष्मी, इनकी शक्ति है लक्ष्मी देवी स्वयं भगवान कृष्ण एकलेश्वर अद्वितीय नंदात्मज रसिक शेखर। तो ये कृष्ण का ही नाम है एकले ईश्वर कृष्ण, वे एक ही ईश्वर है स्वयं भगवान कृष्ण एकलेश्वर अद्वितीय, कोई कृष्ण के समान नहीं है। अतः परतराम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, कृष्ण के समान और कृष्ण के ऊपर कोई नहीं है, इसलिए वे ही भगवान है अद्वितीय नंदात्मज। तो ये एक बड़ा रहस्य है कि जो किसी का दास नहीं है, सबके प्रभु है भगवान कृष्ण नंद आत्मज है। नंद महाराज का पुत्र जैसे द्वितीय नंदात्मज रसिक शेखर, और वे रसिकों अर्थात जो दक्ष है आध्यात्मिक रस स्वाद करने में, कृष्णा भगवान रसिक जनों के शेखर है नायक है, वे श्रेष्ठ रसिक है। तो यही कृष्णा है और कृष्णा की साक्षात शक्ति है राधा रानी, जो देवी बोलते हैं। तो गोलोक धाम में राधा कृष्णा राजा करते हैं, वैकुंठ धाम में श्री लक्ष्मी नारायण है, महेश धाम में महेश है, महेश और महेश की पत्नी दुर्गा देवी। दुर्गा देवी का अलग धाम भी है, वो देवी धाम बोलते हैं। तो हम देवी धाम में है अर्थात इस भौतिक जगत में है, लेकिन ये स्थिति अनुकूल नहीं है। यही समझना चाहिए कि देवी धाम में रहना जीव का जीवित होने का उद्देश्य है, जीव विशेषकर मानव जीवन का उद्देश्य है देवी दुर्गा देवी का कबल से मुक्त होना और आदि देवी राधा रानी का धाम में प्रवेश करना। तो गोलोक धाम और वैकुंठ धाम में और देवी धाम दुर्गा का धाम, ये दोनों में क्या अंतर है? अंतर है कि इस देवी धाम एक दुर्ग जैसे है, ये एक जेल जैसे है। हम अपराधी हैं, इसलिए हम जेल में हैं। कृष्ण वह मोखया भोगवंच करे निकटस्ता माया तारे जपटिया धरे। ये माया शक्ति जो दुर्गा देवी है हमको पकड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हम कृष्ण बहिर्मुख हैं। तो दो शब्द है, बहिर्मुख और उन्मुख। उन्मुख का मतलब जो स्वीकार करते हैं कि मेरे अस्तित्व का उद्देश्य है कृष्ण सेवा करना। तो ऐसे गोलोक धाम में और वैकुंठ धाम में तो सब निवासियों स्वीकार करते हैं कि ये राधा का धाम। गोलोक धाम का अन्य नाम है व्रज धाम। महान गोलोक धाम में एक कक्ष है द्वारका, दूसरा कक्ष है मथुरा, तीसरा कक्ष सबसे महान है व्रज धाम। तो वृंदावन धाम है राधा रानी का धाम। राधा पद्मांगित धाम जार नाम वृंदावन। तो वृंदावन का मुख्य भूषण है श्री कृष्ण और श्री राधिका के पद चिन्ह। तो गोलोक धाम में सब निवासियों राधा की सेवा करते। तो कैसे करते हैं? तो राधा का मतलब अनायाराधितानूनम भगवान हरि ईश्वर। राधा रानी हे कृष्ण भक्ति मूर्ति माता, वे कृष्ण की परम सेविका है। अनायाराधितानूनम, ये राधा नाम का मतलब जो भगवान कृष्ण श्रेष्ठ सेविका है, श्रेष्ठा सेविका है। तो गोलोक धाम में सब गोलोक निवासी राधा रानी का मार्गदर्शन लेके सब कुछ करते हैं श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो यही गोलोक है। और वैकुंठ में लक्ष्मी नारायण की सेवा होती है और अधिष्ठात्री है लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी है नारायण भगवान की गृहिणी, और भगवान नारायण का गृह है पूरा वैकुंठ लोक। तो लक्ष्मी देवी सब व्यवस्था करते हैं जिससे भगवान नारायण संतुष्ट होंगे। तो गोलोक धाम वैकुंठ धाम में समर्पित सेवा भावना ही भावना है और कोई दूसरी भावना नहीं है। तो जितने भी हो मुझे तकलीफ हो किसी भी कर्म में, तो फिर भी मुझे ही करना चाहिए श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, ये भक्ति भावना है। और इस भक्ति भावना से हम अधिकार प्राप्त होते हैं वैकुंठ धाम में प्रवेश करने। तो सेवा भाव है गोलोक धाम और वैकुंठ धाम की वृत्ति है सब जीवों की, और देवी धाम में अलग चित्त वृत्ति होती है। तो सब माया देवी का प्रभाव से, महान पागलपन से सोचते हैं ईश्वर अहम्। तो कितना बड़ा मूर्खता है ऐसे सोचना, मैं भगवान हूं, मैं भोक्ता हूं। तो कुत्ते भी जो रास्ते में कसरात को चढ़ते हैं वे भी इस अहम का अभिमान से सोचते हैं ईश्वर अहम, मैं ईश्वर हूं। तो ये महान माया, महामाया देवी दुर्गा देवी का प्रभाव से होती है। तो महामाया देवी जिनका प्रभाव से हम इस भौतिक जगत में अनेक प्रकार के जंजाल में है, तो वो माया देवी महादेवी का एक दूसरा नाम है भगवती। राधा रानी है भगवती, और महादेवी महामाया वे भी एक महान भगवती, वे भी कृष्ण भक्त है। लेकिन दुर्गा देवी का कर्तव्य है बद जीवों जिनकी इच्छा है कृष्ण को भूलना, तो माया देवी बद जीवों को बहुत बहुत सुविधाएं देते हैं जिससे वे जन्म जन्मांतर भगवान को भूल करते हैं। तो हम भगवान को भूल करते हैं लेकिन फिर भी भगवान इतना दयालु है कि हमको अवसर देते हैं इनका स्मरण करने, विशेषकर भगवान हमको शास्त्र देते हैं जिससे हम भगवत तत्व के बारे में अनुसंधान मिल सकते हैं। तो सभी शास्त्रों में श्रेष्ठ शास्त्र है श्रीमद् भागवत है, जिसका पढ़ना और श्रवण करने से यस्यां वै श्रूयमानानं कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्य भुक्ते पुंसं शोकमोह भयावहः। श्रीमद् भागवत श्रवण करने से परम भक्ति परम पुरुष श्री कृष्ण के लिए की उत्पत्ति होती है और कृष्ण भक्ति करने से अपक्व अवस्था में भी भक्तों शोक मोह और भय ये तीन असद गुणों से मुक्त होते हैं। तो श्रवण करो, किस प्रकार का श्रवण? हम श्रवण कहते हैं हम सुनते हैं और न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। तो आज क्या राजनीतिक की नीति है, न्यूज़पेपर में स्पोर्ट्स है, समाचार है, स्पोर्ट्स का समाचार, बॉलीवुड का समाचार, शास्त्र है, वैकुंठ का समाचार, क्या हो रहा है वैकुंठ में? तो शास्त्र से हमें पता मिलते तो वैकुंठ की स्थिति क्या है, फिर हम प्रेरणा मिलती है गोलोक जाने के लिए। तो इसलिए शास्त्र पढ़ना चाहिए। यदि हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और ग्राम या कथा में व्यस्त रहते हैं, ग्राम या कथा का मतलब भौतिक व्यवहारों भौतिक घटना की चर्चा करना, तो यदि हम ग्राम या कथा करते हैं तो फल होगा पुनर्जन्म। हम और भी माया से प्रभावित होते हैं, लेकिन इस देवी धाम में भी भगवान की दया से हम शास्त्र ज्ञान मिल सकते कि इस भौतिक दुखमय देवी धाम के ऊपर महेश धाम है और उसके बहुत ऊपर है वैकुंठ धाम है और उसके बहुत ऊपर गोलोक धाम है। चैतन्य महाप्रभु का विशेष प्रदान है सबको अवसर देना गोलोक धाम जाने के लिए। हम अभी बहुत ही नीच अवस्था में है, शायद आप सामाजिक दृष्टि में नीच नहीं है, बड़े हैं। आप इंजीनियर है या डॉक्टर है, शायद आप थोड़ा बड़ा पैसा वाले हैं, तो फिर भी हम सब आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में नीच स्थिति में है। हम माया का बंधन में है, तो कैसे इस मायिक अवस्था से हम मुक्त हो सकते, वो संभव है। सबके मालिक सर्वशक्तिमान भगवान हरि की कृपा से, तो भगवान की कृपा विशेषकर राधा रानी में से मिल जाते हैं, और श्रीमती राधा रानी सदैव व्यस्त रहते हैं भगवान कृष्ण के लिए सभी प्रकार की व्यवस्था करें। तो चैतन्य महाप्रभु है, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहे अन्य, वे ही राधा और कृष्ण दोनों एक रूप में। राधा कृष्ण प्रणय विकृति हलादिनी शक्ति अस्मान एक आत्मना अपि भुवि पुरा देह भेदं गतोतो चैतन्याख्यं प्रकटं यद् अधुना तद्वयं चैक्यवाप्तं राधा भावे द्युति सुवलितं नमे कृष्ण स्वरूपं। राधा और कृष्ण एक तत्व है, दोनों परम सत्य है, तो वो परम सत्य का पुरुष है कृष्ण और नारी का रूप में राधा, दोनों सदैव एक साथ रहते हैं, शक्ति और शक्तिमान। शक्ति यदि शक्तिमान से दूर रहते हैं तो शक्ति का कमजोरी होते हैं, तो शक्ति और शक्तिमान सदैव एक साथ रहते हैं। और भगवान की शक्ति, करुणामयी शक्ति, चैतन्य महाप्रभु के रूप में उपस्थित है। राधा और कृष्ण जो लीला विस्तार के लिए दो रूप में रहते हैं, फिर एक रूप में प्रकट होते हैं, वो रूप है चैतन्य महाप्रभु। राधा भाव द्युति सुवालितम नौमि कृष्ण स्वरूप, चैतन्य महाप्रभु ही कृष्ण है। कृष्ण है काल श्याम सुंदर, चैतन्य महाप्रभु का अवतार है सुवर्ण वर्ण, सुवर्ण वर्ण हे मंगो वरांगस चंदनांग दी संन्यास कृच शांतो निष्ठा श्रुति परायण, विष्णु सहस्र नाम है। चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है सुवर्ण वर्ण, वही कृष्ण है, लेकिन इनकी अंगकांति सुवर्ण सोना जैसे। सुवर्ण वर्ण हेमंग, हेमंग सुवर्ण वर्ण और हेमंग ये दो शब्द का एक ही अर्थ है। वरांगश इनका प्रचंड शरीर है, चंदनांगदि, और वो विशाल शरीर चंदन से भूषित है। संन्यासकृत संन्यास ग्रहण करते हैं, वे शांत हैं, निष्ठावान है और श्रुति परायण है। तो चैतन्य महाप्रभु हे राधा और कृष्ण के उन्मिलित रूप, जिसमें राधा का भाव और राधा की अंग खंति मुख्य है। तो राधा रानी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है करुणामयी। करुणामयी राधा रानी जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में उपस्थित है, महावदन्य होते हैं। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम ने गौर तुषे नम। सबसे करुणामयी है राधा रानी। राधा जी की इच्छा है कि सब बद्ध जीवों उनके बदमाशी कृष्ण का विस्मरण चरेंगे, कृष्ण के चरण पर आत्मसमर्पण करेंगे और इस प्रकार कृष्ण का सुख की वृद्धि होगी और जीवों का सुख की एक ही आशा अर्थात भक्ति करने। तो बद्ध जीवों इस भक्ति धर्म ग्रहण करके सुखी होंगे। तो करुणामयी राधा रानी की इच्छा है सब बद्ध जीवों को अवसर देना कृष्ण सेवा करना, जिससे कृष्ण प्रसन्न होंगे और बद्ध जीवों भी प्रसन्न होंगे। तो चैतन्य महाप्रभु है महावदन्य अवतार। राधा रानी का भाव करुणा भाव विशेष प्रकट होते हैं चैतन्य महाप्रभु का अवतार। चैतन्य महाप्रभु हमको अवसर देते हैं आसानी से इस देवी धाम को उत्तीर्ण करके भगवान का धाम में प्रवेश करने। तो भगवान का धाम में प्रवेश करने के लिए अधिकार प्राप्त होना चाहिए। वो अधिकार क्या है कि मैं ईश्वर हूं, मैं भोगी हूं, मैं भगवान से अलग हूं, इस मायक भावना को चढ़ के भक्ति भावना कि मैं कृष्ण दास हूं ग्रहण करना। तो ये बात बहुत ही सरल है, फिर भी विश्ववासियों नहीं समझते। चैतन्य महाप्रभु का विशेष प्रदान है हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम् Kalo nasceva nasceva nasceva gatiram yata. Harinam karo, harinam karo, harinam karo. Kyon? Kyon ki yehi upay, yehi upay, yehi upay. Koi dusra upay nahi hai kali yug mein. Yehi upay hai. Prabhutva, nitya prabhutva. Main bana hoon, main sab vastuon ka malik hoon. Ye prabhutva ka charna aur Krishna bhakti mein pravesh karna. To bahut saral hai Krishna naam ke dwara. Mahan yogiyon ke liye bhi is bhakti pat kathin hai. क्योंकि अहंकार मैं बोल रहा हूं ये अहंकार चाहना बहुत बहुत ही कठिन है चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वो भक्ति कार्य जो महान योगियों के लिए महान तपस्वियों के लिए प्राप्त करना बहुत ही कठिन है चैतन्य महाप्रभु की कृपा से कठिन कार्य सदैव कृष्ण का स्मरण करना मन मना मन मन तो जो हम कठिन जैसे मानते हैं तो हमारे लिए बहुत सरल होते हैं चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हरि नाम की कृपा से तो ये सब आनंदमय भक्ति श्रील प्रभुपाद हमको दिए थे इसलिए हम श्रील प्रभुपाद के श्री चरण पर चिर आभारी है और हमारा कर्तव्य है सबको बताना कि हे भाइयों हे माताएं इस देवी धाम में मत रहो देवी धाम का मतलब पुनरापि जननम पुनरापि मरणम बार बार जन्म लेना बार बार मर जाना और गोलोक धाम में जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख बिल्कुल नहीं है वहां पर केवल आनंदमय कृष्ण सेवा होती है तो देवी धाम में नहीं रहना चाहिए महेश धाम और हरि धाम भी उत्तीर्ण करके गोलोक धाम जाएंगे जाने का किराया है कृष्ण नाम है विश्वास और अभ्यास हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे गोलोक एरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन इस हरि नाम कोई साधारण ध्वनि नहीं है ये ध्वनि साक्षात गोलोक वाणी है इस हरि नाम की कृपा से हम गोलोक प्राप्त हो सकते हरे कृष्ण महामंत्र क्या है याचना प्रार्थना राधा और कृष्ण की कृपा के लिए हरे अर्थात हे हरा हरा है राधा का एक नाम हे हरा हे कृष्णा मुझको आपकी आनंदमय प्रेममय सेवा नियुक्त कीजिए यही प्रार्थना है हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे हरे हरे जो हरि नाम करते हैं भौतिक देवीदा में नहीं रहते, गलोक निवासी है। तो इसलिए गोलोक के प्रतिनिधि महान आचार्यगण से पूछना, कहाँ रहते हैं, कहाँ से आए हम, ऐसे पूछना उचित नहीं है। कैसे हो वो भी पूछना उचित नहीं है। और साधारण मर्यादा में कैसे हो, कहाँ से आया हो, तो बड़े जन से ऐसे पूछना है, सम्मान देना है ऐसे। लेकिन साधु जन से पूछो कैसे हो, कैसे हो क्या, कैसे है क्या, शरीर में शरीर नहीं हूं, और आत्मा कैसे है, तो आत्मा सदैव कृष्ण भक्ति में तन्मय है, तो प्रश्न का कोई अर्थ नहीं है। और कहाँ रहते हम, तो साधु जन करीब दिल्ली में रहते, करीब बॉम्बे में रहते, करीब न्यूयॉर्क में रहते, सदैव श्री श्री राधा कृष्ण के चरण रज के आश्रम में रहते। अगर पूछने कहाँ रहते हो तो वो शंका है, शंका की प्रकट। तो आप क्या वास्तव में भगवान के शरण में हो कि नहीं, तो संतों से ऐसा पूछना सम्मान देना नहीं है, तो एक प्रकार की निंदा है। तो इसलिए साधु जन से पूछ रहे हैं, तो मैं कैसे राधा कृष्ण का शरण में आ सकता हूं, मैं कैसे इस देवी धाम का उत्पीड़न से मुक्त हो सके, और राधा धाम, राधा पंथ बांकित धाम जानम वृंदावन, उस देवी राधे वृंदावनेश्वरी उस धाम में प्रवेश कर सकता हूं। हरे कृष्ण। तो किसी का प्रश्न अगर हो तो पूछे। ये ब्रह्म संहिता बहुत ही महत्वपूर्ण है, कभी कभी पाठ करना अच्छा है। यकारणानवजले भजति स्वयोगा निद्रावनंद जगदंड सरोमकूपः आधार शक्तिमवलंब्य परां स्वमूर्ति गोविंदवादि पुरुषं तमहं भजामि। जो अपने आधार शक्ति स्वरूप अनंत शेष नामक श्रेष्ठ मूर्ति का अवलंबन कर अपने रोम कूपों में अनंत ब्रह्मांडों को समाये हुए योग निद्रा का आनंद लेते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूं। श्री ब्रह्म संहिता की जाए। प्रश्न, आपने कहा राधा और कृष्ण एक ही तत्व है, कभी कभी अलग तत्व भी बोलते हैं। एक ही तत्व है, इनसेपरेबल, क्या बोलते हैं, अविभक्त, अच्छेदनीय, कृष्ण के बिना राधा नहीं है, राधा के बिना कृष्ण नहीं है। तो एक तत्व है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की भाषा में, प्रिडोमिनेटिंग मोहति और प्रिडोमिनेटेड मोहति। तो लीला विलास के लिए दोनों अलग अलग भाग लेते हैं, लीला नाटक जैसे है और कृष्णा का रोल है पुरुष होना और राधिका का रोल क्या बोलते हैं भाग अभिनय है, नायिका नायक और नायिका। राधा कृष्ण तत्व बहुत ही गहरा है। साधारण ज्ञान से राधा कृष्ण तत्व समझना संभव नहीं है। कृपा से, उनकी कृपा से हम महान महान महान तत्व के बारे में बहुत तरह से समझ सकते हैं। अगर हम राधा कृष्ण तत्व ज्ञान का एक छोटा सा अंश का एक सामान्य कण मिल सकते हैं तो वो ज्ञान पूरा देवी धाम का ज्ञान से और बहुत बहुत बहुत बहुत ही मूल्यवान है। वो सब ज्ञान, समस्त ज्ञान देवी धाम के बारे में का पूरा मूल्य है जिफर, कुछ नहीं। और राधा कृष्ण के बारे में ज्ञान जो है अमूल्य। हरे कृष्ण।